Na, szia! Szia, helyzet? Mesélj, te valamit. Hát, micsoda volna a helyzet. Ülök, azt csinálom a virágokat. Leültem, mert már tovább nem bírok állni. Sírunk. Mert mi a baj? Mi akar kakini, nem bír kakini, de pirosodik, de fáj a pocia, de befeszíti a pociát. Tudod, mit olyan kocsina, egy kicsit simogassad neki. Mit? A kicsi hasit. Simogassad neki meg egy kicsit, olyan vágyan, simogassad neki. Sír, ő hétközi szokott kakini, de még nem bír kakini, be van vörösödve, visít. Szegény kicsi már. Olyan keményet kakil? Nem, épp ez az, hogy nem, de ezt észrevettem már csütörtök óta, amikor kakil mindig sír közben. Ó, hát ez nem jó. Valami baj van. Hát milyen baj? Hát nem tudom. Lehet, hogy úgy érzi, hogy könnyen, és mégsem bírja kinyomni, vagy valami, nem? Nem tudom, nem tudom neki vizet inni, vagy valamit. Hát de most milyen vizet ad neki? Hát főkör. Tudod, én nekem mindig kellett olyan nyacsodást kaptál. Nem is tudom már, hogy hívták anno, ilyen kis teát meg kellett forralni, és azt kellett feledítetni, ami ilyen kemény magos valami volt, és akkor jobban, gyorsabban kijött a kaki is, meg minden. De hát azt most nektek nem mondták. Ha lehetett venni a bódba, úgy originálta. Mert csütörtökön megyünk Újvidékre, elmondanak valamit. Hát mondjad neki, hogy mi a probléma, és akkor hogy megmondja, hogy mit tudod. Hónap jön nekem ezek az idióták, az EI védőnök, nem tudom, hogy tudnak-e valamit mondani rá. Hát kérdezd meg tőlük is, hogy mi van, vagy hogy van, mit kellene neki. Vagy mit. Én simogasd egy picit a pocikáját, és akkor hát, ha akkor az jó neki, és akkor... Itt van Mavisit. Ó, szegény kicsi lány. És én már lent vagyok. Próbáld egy kicsit simogatni pocikáját. Na, óvatosan, szépen, hogy azt érezze, jó? Jó van, megyünk, hogy egy fő. Na, akkor szia kicsi lányom. Most már nem hívsz, ugye? Na, szia. Szia.